Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitoneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma mwenye mlima kitonga yo. Aika toto moto moto moto moto moto moto, ai bai koko moto moto joto joto moto moto. Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma. Mbao mbao, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina, Mzamba, fanya kama Bruce Lee, Mzamba, viuno vya kusigina, Mzamba, fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa ito. Na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito. Aika toto moto moto moto moto moto moto, ai bai koko moto moto joto joto moto moto. Kamata ukuta shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa. Kina dada mko wapi?